darmowe konto na Allegro Biznes i odkryj tysiące ofert dla firm w niższych cenach. Jak tak, to Allegro Biznes. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, długa gwarancja, sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu, leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. 19 minęła. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Akcja sprzyjająca narracji putinowskiej, mówi premier o antymigranckim filmiku PiSu. U wybrzeży Kalabrii zatonęła łódź z migrantami, zginęło kilkadziesiąt osób. 16 firm i instytucji zostało uhonorowanych w konkursie Pracodawca przyjaznym pracownikom. Premier Donald Tusk powiedział, że jeśli chodzi o ochronę granicy w Polsce, mamy do czynienia z akcją polityczną PiS. Podkreślił, że Polska wykonuje duży wysiłek, żeby Europa traktowała walkę z nielegalną migracją jako swój wspólny priorytet i nikt z tego powodu nie rozpętuje rasistowskiej histerii, powiedział premier. Na portalu X Prawa i Sprawiedliwości opublikowano filmik, w którym przestrzega się przed migrantami. Składa się on m.in. ze zdjęć anonimowych osób o innym kolorze skóry, które wcześniej publikowali politycy PiSu. Premier Tusk mówił dziennikarzom po powrocie z Brukseli, że to akcja bardzo sprzyjająca narracji putinowskiej. Nie będę mówił kto, ale jeden z europejskich przywódców powiedział mi, słuchaj, jak ja tak patrzę na to, co dzieje się w Polsce, to Putin nie potrzebuje robić nowych fabryk i troli, bo ma w niektórych krajach opozycję, która powtarza dokładnie słowo w słowo jego narrację, a więc, że migracja jest winą Unii Europejskiej albo rządów demokratycznych. Partia Razem skierowała zawiadomienie do prokuratury przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Jak argumentuje, zgodnie z kodeksem karnym za nawoływanie do nienawiści, m.in. na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kryzysem migracyjnym od wielu lat borykają się Włosi. Wczoraj wieczorem 100 mil morskich od wybrzeży Kalabrii zatonęła łódź z migrantami. Utopiło się 66 osób. W poszukiwanie ofiar tragedii zaangażowano 3 włoskie patrolowce i samolot. Na łodzi, która wypłynęła z Turcji 8 dni temu, doszło do eksplozji paliwa. Na miejsce katastrofy dotarł statek handlowy. Udało się uratować zaledwie 12 osób, niektóre z poważnymi poparzeniami. Zostały przewiezione do portu w Rocella Ionica przez włoski patrolowiec. Wśród 66 zaginionych jest 24 dzieci. Inna łódź, która wyruszyła z Libii, uległa awarii 50 mil od włoskiej wyspy Lampedusa. Żaglowiec organizacji humanitarnej uratował 52 osoby. Pod pokładem znaleziono ciała 10 osób, przypuszczalnie zatrutych spalinami. Od początku roku na Morzu Śródziemnym utonęło blisko 1000 migrantów, a w ciągu ostatnich 10 lat niemal 30 tysięcy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na zachodzie i północnym zachodzie Polski obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na tych obszarach w czasie burzy mogą wystąpić ulewne opady deszczu, grad i wiatr osiągający prędkość 100 km na godzinę. Specjalne ostrzeżenia SMS-em przed burzami otrzymali mieszkańcy województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Musimy przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu oraz utrudnienia komunikacyjne. Potencjalnie także możliwe są podtopienia. Usuńmy z parapetów, podwórek wszystkie przedmioty, które mogą stwarzać zagrożenie porwane przez wiatr. Przeparkujmy samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli są zaparkowane pod drzewami. I zapewnijmy bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz. Na zachodzie i północnym zachodzie burze mogą pojawić się wieczorem, w nocy i w godzinach wczesnoporannych. Przestrzeganie prawa i dialog z pracownikami to zdaniem pracodawców recepta na sukces. 16 firm i instytucji zostało uhonorowanych w konkursie Pracodawca przyjazny pracownikom. Uroczysta gala odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Prezes kopalni wapienia Morawica, Józef Dąbek, powiedział, że jego firma rozwija się, ale najważniejszy jest człowiek. Kopalnia otrzymała certyfikat po raz 5.

Olga Szućko, Michał Kowarski, Gosia Jakubowska. W takim składzie jesteśmy razem do godziny 20. Jamie XX na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Świeży numer, który ukazał się dzisiaj na kanałach streamingowych, utwór Live. Brytyjczyk, którego fanom muzyki elektronicznej chyba nie trzeba przedstawiać, prezentuje kolejny singiel z nadchodzącej płyty. Ta ma ukazać się już 20 września i wiem, że jest to powrót, na który wiele osób czekało. Ja mogę powiedzieć, że dołączam się do tej grupy. Ostatni solowy album producenta ukazał się 9 lat temu i niejednokrotnie stanowił ścieżkę dźwiękową przynajmniej do moich wakacji. A skoro o wakacjach mowa, dla mnie wakacje to nie tylko wyjazdy, ale także odkrywanie nie tylko miejsc, ale również muzyki. A najlepiej jak idzie to w parze. Faster, messing around to Staring at the moon, something was staring at the same one. Po raz drugi w trójce powracam do płyty, która ukazała się w miniony piątek. Wspaniały album Raviny, Where the Butterflies Go in the Rain. No proszę przyznać, że nas trochę tak koi, otula. Jest subtelny, kobiecy, ale zdecydowanie nie skierowany jedynie do kobiet. Bardzo podoba mi się to, jak każdy utwór z osobna, ale także zachęcam do przesłuchania całości tego wydawnictwa, bo sprawia, że od razu czujemy jakiś taki spokój. Mam nadzieję, że chociaż na chwilę wszyscy przenieśliśmy się na te 4 minuty do jakiegoś bezpiecznego, błogiego miejsca. Skoro pojawił się spokój, jest jedna taka polska artystka, niedawno obroniła swój dyplom ze śpiewu, która sprawia, że od razu jak jej słucham, uśmiecham się sama do siebie i niebawem już wpadnie do trójki do rotacji. Tego spotkania ja bardzo nie mogę się doczekać. Jestem dzisiaj w spa, na nich skodry mój dach, bez hałasu. Słucham deszczu, to mój ulubiony numer. Chociaż jesteś człowiekiem, ciebie też słuchać lubię. Mleko i mód, mam wszystko, mleko i mód. W życiu byłam hipiską. Mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód, mleko i mód. Od kiedy mieszkam tu, coraz słabszy mam wzrok, trudny od świateł sen, od iskier i spięć. Mrużę oczy i jawnie topisz do swej bazy. Autopilot, iPhone nie poznaje twarzy. Leko i mód, mam wszystko. Dostałam wiadomość z pytaniem, na jakie festiwale rozdajemy dzisiaj w rotacji karnety. Zanim rozpoczniemy to rozdawnictwo, powiem, że to są bilety na festiwal Nowa Muzyka, który rusza już za 2 dni. A my chwilę jeszcze pozostaniemy w klimatach R&B. Count the steps of the sun. Comfort me, sweet golden one. Lost in your mystery, so gentle, so deep. You left your soul on the earth. You left without knowing its worth. I knew it was love. and I felt it was glory. But you've never told me the end of the story. I knew it was love, and I felt it was glory. But you never told me the end of the story. Meet me under the sunflower. Find me there in the golden hour. Meet me under the sunflower. Steal a kiss, feel the power. Meet me under the sunflower. Find me there in the golden hour. Meet me under the sunflower. Steal a kiss, feel the power. Nabiha Iqbal to jedna z tych artystek, której brzmienie zachwyciło mnie od razu. Album Dreamer ukazał się 2 lata temu. Ja z tamtego czasu pozwalam sobie do niego powrócić, bo jest to mieszanka dream popu z postpunkiem i muzyką elektroniczną. Wokalistka, producentka i DJ-ka z Londynu zagra już za 2 dni, dokładnie za 3 w piątek na tegorocznym festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Z ogromną przyjemnością mam do rozdania 2 podwójne karnety na to wydarzenie. My jako ekipa Trójki tam się wybieramy i zachęcam do tego, żeby nie tylko nas słuchać, ale także tam z nami być w Katowicach. Festiwal potrwa do niedzieli włącznie, bo impreza będzie trwała na pewno do białego rana. Zachęcamy do tego, żeby wysyłać do nas maile rotacja@polskieradio.pl i szczęśliwcom nadamy właśnie te karnety. No można powiedzieć, że prawie, że do rąk osobistych. No to w takim razie na zachętę jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy tauronowych ogłoszeniach. Wśród nich pojawi się m.in. Tuğçe Şenol, Turka, Aşık Deli, teraz na antenie Trójki. Arts, what's poppin', my G? Boogie. Beynim için gitme vakti geldi. Çok denedim, bilen bilir eskidi. Yaraları sarmayı öğrendim. Senden koruyamam. Dönemem artık son gemi. Beni bile bile yine yara. Sen feda ederdim. Aşk diye yok saydım ben kendimi. Taste. na początku audycji wspominałam o wakacjach, które budzą w nas jakiś taki instynkt podróżników, ale to być może zasługa tej dużej dawki słońca, która towarzyszy nam przynajmniej tutaj w Warszawie od już kilku tygodni. Niemniej ja całkiem niedawno wybrałam się w taką muzyczną podróż i wpadłam na album, który ukazał się pod koniec maja, a który jakoś mimo swojej niesamowitej różnorodności przeszedł obok nosa niektórym fanom muzyki niezależnej i dziennikarzom i nie zauważyliśmy go po prostu, a powinniśmy. Sad Lovers and Janes to album, który polecam wszystkim znudzonym muzyką współczesną. Młodziutka 22-letnia Crystal Murray, przed chwilą na antenie trójki w utworze Payback, która to artystka właśnie postanowiła zebrać w jeden album kilka swoich inspiracji, tych z dziecięcych lat, ale też tych przez nią nowo odkrytych. W jednym z wywiadów wspominała, że inspirująca dla niej była także alternatywna scena muzyki paryskiej, bo to właśnie w stolicy Francji wychowywała się Crystal Murray. Także jest to wydawnictwo, na którym usłyszymy grunge, alt pop, dance music, gospel. Pojawiały się też elementy nawet rocka. Pojawiały się też elementy kina lat 70. i fascynacja muzyką japońską. Taka mieszanka może faktycznie udać się jedynie, jeżeli mamy artystów świadomie cały czas poszukujących. I Crystal Murray to właśnie robi. Debiutuje w trójce i jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy jej albumie Sad Lovers and Janes i utwór Star Maniac teraz na antenie. We'll be right back. To była Crystal Murray i Starmaniak. Teraz nam przygrywa Sarah Potter i On My Way Back, a ja tylko powiem, że karnety na Taurona właśnie już zostały rozdane. Do kogo powędrowały, o tym na pewno powiemy za parę minut, ale proszę się nie poddawać, jutro i w czwartek będzie jeszcze szansa na zgarnięcie karnetów.

up. Pulling in with a chauffeur. All I wanna do is spoil ya. But you know that the money won't keep up. Too late for a prenup. Bouquets don't mean none. Double C's on the sneakers. But you know that the money won't keep up. No, no, no. The money won't keep up. No, no, no. The money won't keep up. No, no, no. The money won't keep up. No, no, no, no. The money won't keep up. When you say you're losing yourself to me, you used to love when I sweep you off your feet. I can see why I drank so much. Cause I wasn't trying to think too much. You said I drank too much. I think I upset too much. Bitch. To był właśnie No Worries, czyli super grupa, która wydała w piątek album Why Load. Powiedziałam supergrupa, ale może bardziej trafne określenie to super duet, bo tworzy to Anderson .Paak i Knowledge. A formacja założona została w 2016 roku i po 8 latach panowie powrócili z albumem, w którym nie zabrakło gości, bo w utworze Keep Her usłyszymy Thundercata. W piątek ukazał się jeszcze jeden album, One Head Clapping zespołu Wings, zespołu założonego przez Paula McCartneya w 1971 roku. Po 50 latach od nagrania albumu ukazał się nie tylko w wersji fizycznej, ale również cyfrowej. I tak na tym dwupłytowym wydawnictwie możemy usłyszeć utwory, które zostały nagrane podczas trwającej 4 dni sesji na żywo. A ja zachęcam, aby pozostać z Trójką już za chwilę Klub Trójki po 21 HCH, czyli audycja Bartka Chacińskiego, Jacka Hawryluka, a po północy Jarek Szubrych, więc muzycznie będziemy dalej podróżować. A w rotacji to jest przystanek końcowy. Za 4 minuty będzie godzina 20. Olga Szućko, Michał Kowarski, Gosia Jakubowska. Do usłyszenia. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka